أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli Kur'an dostları, Ahzab suresinin 21. ayetine kadar geçtiğimiz dersimizde işlemiştik. Bugün dersimize aynı surenin 22. ayetiyle devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ Nitekim müminler, Allah'a güvenip inanan kimseler, müttefik düşman güçlerini gördüklerinde قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Allah'ın ve Resulü'nün bize vaat ettiği şey işte budur. Ve Allah da Resulü de doğru söylemişlerdir derler, dediler. Tabii bu ayet, geçen ders işlediğimiz ayetlerin sonunda yer alan tavra tam zıt bir konumda duruyor. Yani Allah ve Resulü'nün kendilerini aldattığını söyleyen, küfrün derin çukuruna düşmüş ya da ikiyüzlülüğün ağına, tuzağına yakalanmış kimseler bir yanda, tam karşı tarafta ise Allah ve Resulü doğru söylemiştir. Allah ve Resulü'nün vaat ettiği şey işte budur diyenler yer alıyor. Bu bir bakış açısıdır sevgili Kur'an dostlar. Nasıl ve nereden bakarsanız öyle görürsünüz. Eğer şeytanın gör dediği yerden bakarsanız Allah ve Resulü'nün aldattığını söylersiniz. Şeytanın gör dediği yerden bakmak iman ile bakmamaktır. Şeytanın gör dediği yerden bakmak İç güdülerle bakmaktır. Şeytanın gör dediği yerden bakmak, yamuk bakmaktır. Yamuk bakan nasıl doğru görsün? Yamukluğu bakışında değil, baktığında arayanlar neyi doğru görürler ki? Onlar ön yargıyla bakıyorlardı. Çünkü küfür en büyük ön yargıdır. Müminlerse ön bilgiyle bakıyorlardı. Çünkü iman ön bilgidir. İkisi arasındaki fark, acil olan ve acil olanı. Yani hemen şimdi ve burada olanla yarın gelecek olanı ayırıp ayıramama farkıydı. Biri acil olana bakıyordu. Parçaya bakıyordu. Parçada o vaadi göremiyordu. Doğru. Resulullah midesi sarkmasın diye kuşak sarıyordu. Çünkü o bile açtı Hendek günlerinde. Çünkü sadece bir keçiyi bütün bir orduya kesiyorlardı. Bazı günler oluyordu ki orduya tayın bile çıkmıyor. Çünkü kuşatma altındaydılar. Zaten kuşatmanın en büyük sonucu buydu. Pes ederek teslim almak. İşte böylesi günlerde Resulullah müminlere yeryüzünün en büyük iki imparatorluğunu kastederek Bizans'ın saraylarını görüyorum. Pers İmparatorluğu'nun saraylarını görüyorum. Yemen'in saraylarını görüyorum diyordu. Yani müstakbel ümmetinin hudutlarını çiziyordu. Ümmetine hedef gösteriyordu. Yüreklere haritayı asıyordu. Böylesi bir durumda, insanların tuvalete dahi gidemediği böylesi yerdemir, gök bakır bir durumda, bu sözlere İman ile yaklaşanlar ancak anlayabilirlerdi. Yani parçayı bütün içine koyanlar anlayabilirlerdi. Parçayı bütün içine yerleştiremeyenler asla anlayamadılar. İşte bütünü görüp parçayı bütün içinde değerlendiren müminler, inkarcıların ve münafıkların tam zıddına Allah ve Resulünün bize vaat ettiği şey işte budur. Allah da Resulü de doğru söylemiştir dediler. Neydi? Vaat. Yani peşin ve geçici bir mutluluk mu yoksa vadeli ve kalıcı bir mutluluk mu? Zaten vaat vadeli olan değil miydi? Allah ve Resulü doğru söylemişti. Çünkü Ankebut suresi daha girişinde اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ Yoksa insanlar sadece inandık demekle, sınanmadan, denenmeden, imtihan edilmeden, bedel ödemeden, inandık demeleri ispata tabi tutulmadan yakaları bırakılacağını mı zannediyorlar? Salıverileceklerini mi zannediyorlar? Cennete gireceklerini mi zannediyorlar? Yine bir başka ayet. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler, kendi başınıza da gelmeden, cennete öyle bedelsiz girivereceğinizi mi zannediyorsunuz? Günah işlemenin bile bir bedeli var. Ya cenneti elde etmenin bir bedeli olmasın? Yatmanın bile bir bedeli var. Ya cennetin bedeli olmasın? مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْتَرَّاءُ وَزُلْزِلُوا Onlar, yani öncekiler, cenneti önceden elde edenler, öyle sıkıntılar çektiler, öyle acılara katlandılar, öyle darlıklar ve yokluklar çektiler, öyle sarsıldılar ki gelen sıkıntı ve belalarla. Hatta يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ Allah'ın elçisi bile onunla beraber olanlarla birlikte diyorlardı ki Allah'ım yardımın ne zaman? Allah'ın yardımı ne zaman gelecek? Evet, gözlerini ufka dikmişler. Bittik ya Rabbi diyorlardı. Bittik. Zaten bittik diyenlere yettim kulum diyecek bir Rab vardı. Ve zaten o zaman yetişirdi. Ela inne nasrallahi karim. Aklınıza koyun. Hiç unutmayın ki böyle diyenlere, bitenlere, elinden gelen tüm imkanı kullananlara, tüm çabasını ortaya koyup bittim ya Rabbi diyenlere Allah'ın yardımı. Allah doğru söylemişti. Resulü doğru söylemişti. İşte o doğrular o gün ortaya çıkmıştı. Bittik diyene kadar imtihan edilmişlerdi. Arkadan ve önden kuşatılmışlar, içten ihanete uğramışlar. Kureyze oğulları onları arkadan hançerlemiş. Hiçbir yerden yardım gelmeyecekken Allah yardım kapılarını açmış. Hiç hesapta yokken düşman ordusunun içinde bir nefer olarak bulunan cins kafa biri iman etmiş ve düşmanı birbirine düşürebilmişti. Ve arkasından yer ve gök kardeşleri, Müslüman olan rüzgar, Müslüman olan gök, Müslüman olan yer, şuurlu kardeşlerinin yardımına koşmuş. Tıpkı Musa'nın yardımına koşan su gibi, tıpkı İbrahim'in yardımına koşan ateş gibi. Onların da yardımına koşmuş ve o gece çıkan fırtına müttefik ordularını darmadağın etmiş, çekip geldikleri gibi gitmişlerdi. İşte Allah ve Resulü doğru söylemişti. وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Bu onların imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı. Sadece bu. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُ اللّٰهَ عَلَيْهِ. Müminlerden öyle yiğitler var ki Allah'a verdikleri sözden durdular. Bu sözden dönmediler. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ. Onlardan kimi andını, imanına canını şahit kılarak yerine getirdi. Kimisi de sırasını beklemektedir. Bu ant neydi? Bu andı bize Kur'an şöyle talim ettirmişti. Yıllar önce işte sırasını savan ve savamayan bu insanlara bu andı Kur'an En'am suresinin 162. ayetinde şöyle talim ettirmişti. Kul, de ki ey mümin, inne salati, benim desteğim, isteğim, duam, talebim, bütün arzum, ve nusuki, bütün ibadetlerim, ve mahyaye ve memati, ölümüm ve dirimim, ölümüm ve hayatım, lillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Bu andı yıllar önce inen, Mekke döneminin son yıllarında inen bu ayet müminlere zaten öğretmişti. Ve onlar bu anda sadık kaldılar. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Sözlerini yemediler, caymadılar, değiştirmediler, takas etmediler. Bu ayetin sebebi nüzulü bahsinde tefsirlerimiz şöyle bir malumat verir. Bir grup sahabe Resulullah'a şöyle söz vermişti veya kendi aralarında şöyle bir antlaşma yapmışlardı. Ne zaman Resulullah'la savaşa çıkarsak, ölümüne kadar savaşacağımıza Allah adına birbirimize söz verelim demişlerdi. Ve bunların içerisinden, bu andı yapanların içerisinden Hamza ve Mus'ab bin Umeyr Uhud'da sözlerini yerine getirerek canlarını imanlarına şahit kılmıştılar. Yani şehit olmuştular. Şehit olmak budur. Canı imana şahit tutmaktır. Rabbin huzuruna varınca, ya Rabbi imanıma şahit olarak canımı gösteriyorum demektir. Hayatımı gösteriyorum diyenler de şehittirler. Model olarak yaşayanlar, örnek olarak, çünkü şehit aynı zamanda model, örnek manasına da gelir. İşte onlardan bir kısmı Rablerine canlarını şahit tutmuşlar, bir kısmı ise sıralarını bekliyorlardı. Birebir tarihi arka planda kastedilen onlar olsa da bu ayet yeryüzünün son gününe kadar yaşayacak olan ve sözüne sadık kalan her mümin için elbette ki geçerlidir. لِيَجْزِيَ اللّٰهُ السَّادِق۪ينَ بِصِدْقِهِمْ. Neticede Allah, sözüne sadık kalanların sadakatlerini ödüllendirmiş. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِق۪ينَ اِنْ شَاءَ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. İki yüzlü davrananları da isterse cezalandırmak ya da tevbe ederlerse tevbelerini kabul etmek için böyle yapmıştır. Ketebe ala nefsihir rahme. Allah kendi zatı için rahmeti yazdı. Yani Allah merhameti kendisine ilke edindi. Bu ayet ışığında düşündüğümüzde inşa'e eğer istersenin ne manaya geldiğini açıkça anlıyoruz. Evet, Allah affetmek istiyor. Affetmek için de koyduğu yasa gereği insandan bahane istiyor. Yani bu yasaya uymasını istiyor. Tevbenin affedilmek için bahane kılınmasının sebebi bu. Yoksa eylemleriyle yaptığı ve sonucunda birçok şeyi kırıp döktüğü halde insanın tevbesinin Allah tarafından reddedilmesi gerekmez mi? Ama değil. O bile Allah'ın merhametini harekete geçirmeye yetiyor. Çünkü Allah affetmek istiyor. İradesini bu yönde koyuyor. Arzusunu bu yönde koyuyor. Onun için azabi usibe bihi men eşa ve rahmeti vesiat kulle şey buyuruyor. Azabım var ya, onu dilediğime isabet ettiririm. Fakat önemli olan şu, rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Evet, işte bu. Ve dahası kullarıma de ki, nebbi ibadi. Kullarıma haber ver ki, enni enel gafurur rahim. Ben çok affedici, çok merhamet sahibi bir Rabbim, bir Allah'ım. İşte bütün bunlar insanın yüreğine su serpiyor. Çünkü Rabbimize karşı yüzümüzün olmadığını bilsek de onun engin bağış okyanusuna dalmaktan elbette kaçamayız, kaçamayacağız. İnna Allaha kana gafuran rahima. Çünkü Allah zaten oldum olası çok bağışlayıcı, merhamet kaynağıdır. وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا. Allah, kinleri yüzünden küfre gömülenleri geri püskürtmüş, لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ve ellerine hiçbir şey geçmemişti. Hiçbir şey elde edemediler. Yani Medine'nin önünde sıra sıra ordugah kuran müttefik küfür güçleri için bu ayet ellerine hiçbir şey geçmedi. Çok beklediler, çok çaba gösterdiler ve var güçlerini kullandılar ama hiçbir şey geçmedi. 24 bin, 3 bin. Ne kadar büyük bir kuvvetler dengesizliği var. Hiçbir denge yok. Hiçbir kıyas kabul etmez. Ama nereden baktığınıza bağlı. 3 bin, 24 bini yenmişti. Burada kiniyle küfre gömülenlerden söz ediliyor. Keferu bi gayzihim. Ellezine keferu bi gayzihim. Bi gayzihim. Kinleriyle küfre gömülenler. Bu tipler her çağda kafirin en şedidini oluştururlar. Her çağda küfrü inadi sahipleri bunlardır. kinlerinin temelinde küfürleri, küfürlerinin temelinde de kinleri olan insanlar. Kinleri arttıkça küfürleri, küfürleri arttıkça kinleri artar. Asıl kafirler de bunlardır. Yoksa kendisine hakikat ulaşmamış, ulaşmadığı için de herhangi bir inkarı söz konusu olmayanlar değil. وَكَفَ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ الْقِتَالِ Zira Allah müminlere savaşta da yeter. Yani sadece barışta yetmez. Savaşta da yeter o. وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَز۪يزًا Ve zaten Allah güç ve kuvvet, azamet ve izzet sahibi. وَاَنْزَلَ الَّذ۪ينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاص۪يهِمْ Yine o geçmiş vahyin mensuplarından düşmana destek verenleri kalelerinden çıkarmış. وَقَذَفَ ف۪ي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبِ Ve kalplerine derin bir korku salmış. فَر۪يقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْثِرُونَ فَر۪يقًا Kalplerine derin bir korku salmıştık. Baksanıza, bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyorsunuz. Burada kastedilen, müminleri arkadan hançerleyen Kureyza oğulları kabilesidir. Medine'de bulunan üç Yahudi kabilesinden ikisi daha önceden yaptıkları ihanetin cezası sonucunda yurtlarından çıkarılmıştılar. Son kalan Beni Kureyza Müslümanlarla ittifak yaptı. İttifaka da son ana kadar sadık kalmıştı. Müttefik düşman güçler Medine'yi abluka altına alıp kuşatınca Kureyza'yı ayarttılar. Diğer göç eden Yahudi kabileler de müşriklerle ittifak kurarak Müslümanlar üzerine yürümüşlerdi çünkü. Kureyza oğulları Müslümanlarla yaptıkları ittifaka rağmen ihanet ederek onları en zor zamanlarında arkadan hançerlediler. Ve anlaşmayı bozup Müslümanlara arkadan saldırmak için hazırlıklara başladılar. Tabii neticede bunu başaramadılar. Ve müttefik güçler başarısız olup çekip gittiler. Artık Müslümanlarla Kureyza baş başa kalmıştı. Resulullah uzun kuşatma günlerindeki o yorgun, o bitkin haliyle artık evine gelip de tam zırhını çıkaracağı zaman kendi özel haber kaynağı Kureyza üzerine yürümesini emrediyordu. Emrini iletiyordu. Artık duramazdı ve müminlere de herkesin toplanıp Kureyza üzerine cezalandırılmak için yürünmesi emrini verdi. Ve Kureyza oğulları kalelerine kapandılar. 3 haftalık sıkı bir kuşatma oldu. Bu kuşatma sonunda Kureyza oğulları teslim olmak istediklerini fakat bir şartlarının olduğunu söylediler. Bu şart kendileri hakkında, ihanetleri hakkında hükmü çok eskiden beri müttefik oldukları Medineli Sa'd bin Muaz'ın vermesi şartını koştular. Resulullah tereddütsüz bu şartı kabul etti ve Sa'd'ın vereceği hiçbir hükme itiraz etmeyeceğini söyledi. Yani şartlarını itirazsız kabul etti. Bu arada Ebu Lübabe'yi bir takım danışmalarda bulunmak üzere İçlerine gelmesini istediler. Resulullah bu dileklerini de kabul etti ve Ebu Lübabe'yi gönderdi. Ebu Lübabe onların sorularına cevap verdi. Bu arada bizim akıbetimiz ne olacak diye onun gözüne bakıyorlardı. O sanki onlara, onların o haline acımıştı. Saad'ın onlar için ne hüküm vereceğini hissetmiş olsa gerek ki, elini boynuna götürerek, yani cezalandırılacaksınız işareti yaptı. Ve ondan sonra döndüğünde, eyvah ben ne yaptım? Ben sanki düşmanını Resulullah'a kışkırtmış gibi oldum. Sanki düşman hesabına bilgi taşımak gibi bir duruma düştüm diyerek kendisini mescitteki direğe kendi elleriyle bağladı. Diyordu ki, beni buradan Resulullah çözmedikçe kimse çözemez. Ve sürekli gözyaşı döküyor, tövbe ediyordu. Ebu Lübabe hakkında onun affolunduğuna dair ayet ininceye kadar da orada bağlı kaldı. Böyle bir imanı sadakat testinden geçmişti Ebu Lübabe'nin. Sa'd bin Muaz en sonunda Beni Kureyza teslim olduğunda kararı onların hukukuna, onların kitabına göre vereceğini söyledi ve yine söylediği gibi yaptı. Tesniye kitabının 20. babının 10 ve 14. ayetlerinde yer alan hukuklarına göre davrandı ve eli kılıç tutanların ihanetlerine karşılık kendi hukukları gereği öldürülmeleri hükmünü verdi. Resulullah zaten hiç karışmadı ve sadece şu sözü söylemekle yetindi. Onlar hakkında 7 kat göğün hükmüyle hükmettin. Yani Tevrat'ın hükmüyle hükmettin demekle yetindi. İşte burada dile getirilen olay Beni Kureyza'nın ihanetinin bulduğu karşılıktır. Ve evrasekum ardahum ve diyarahum ve emvalahum. Böylece o sizi onların arazilerine, yurtlarına, mallarına miras çıkıldı. Ve ardan lem tetauha ve ardan lem tetauha. Evet. Dahası ayak basmadığınız bir nice toprağı da vaat etti. Bu bir mucizevi haber. Çok ilginç. Fütuhatın hedefi gösteriliyor. Belki Filistin kastediliyor. Yani henüz ayak basmadığınız bir nice toprağı da size vaat etti. Zaten bu vaadin nasıl gerçekleştiği İslam tarihi tarafından gözümüzün önüne bir gerçek, tarihi bir gerçek olarak serilmiştir. Ve kana Allahu ala kulli şeyin kadira. Zira Allah her şeye güç yetirendir. Ya eyyuhen nebi, sen ey peygamberler ailesinin ferdi, قُلْ لِأَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَز۪ينَتَهَا. Eşlerine de ki, eğer sizler dünya hayatını ve onun süslerini, ihtişamını, albenisini, zinetini istiyorsanız, فَتَعَالَيْنَا اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَم۪يلًا. Gelin siz dünyalığınızı, istediğiniz dünyalığı vereyim ve sizi güzellikle salıvereyim, bırakayım, boşayayım. Fark ettiğiniz gibi yepyeni bir konuya girdik. Bu ayetlerin nazil olduğu dönemde İslam cemaati savaşlarla gelen servetten paylarını almışlardı tabii ki. Özellikle bu son savaş, müttefik düşman güçlerinin sessiz sedasız çekilmesi üzerine Beni Kureyza'dan ele geçen çok yüklü bir ganimet olmuştu. Hatta çok ilginçtir. Kureyza cezalandırıldıktan sonra onların hanelerinin gizli bölmelerinde 1500 askeri tam teçhizat donatacak bir savaş teçhizatı çıkmıştı. Demek ki öteden beri ihanete hazırlanırlarmış. Tabii bütün bu ganimetler müminlere kaldı. Ve Medine İslam cemaatinin hayatına da yansıdı. Refah düzeyi elbette ki yükseldi. Fakat bu yükselen refah standardından Resulullah'ın haneleri hiç pay almadılar. Gözle görülür bir biçimde yükselen Medine'deki refah düzeyi Resulullah'ın hanelerine yansımamıştı. Çünkü Resulullah'ın ta baştan beri gözettiği bir ilke vardı, kendi koyduğu ilkesi. Başında bulunduğu Müslümanların en yoksulu gibi yaşamak. O bu ilkesini hep sonuna kadar korudu. Ama Resulullah'ın eşleri de İslam cemaatine yansıyan bu refahtan pay almak istediler. Ve ihtiyaçlarını Resulullah'a ulaştırdılar. O güne kadar sabretmişlerdi. Öyle sabır ki Hazreti Ayşe'nin verdiği bilgiye bakarsak, 3 ay olurdu ki diyor, Resulullah'ın hiçbir evinde ateş tütmezdi. Yani sıcak yemek görmezdik, 3 ay geçerdi de. Böyle zor dönemler. İşte bu durumlar Ezvacı Tahirat annelerimizi, Resulullah'ın temiz eşlerini oldukça bunaltmış olacak ki onlar da bu refahtan pay istediler. İhtiyaçlarını ilettiler. Kadın olarak süs eşyası, ziynet eşyası istediler. Ya da tabii ve doğal ihtiyaçlarının üzerinde arzu ettikleri ilave şeyler istediler. İşte bunun üzerine Resulullah onlara gönül koydu. Yani kendisini anlamadıklarını düşündü. Ve içine kapandı. Öyle ki o günlerde diyor Hazreti Ömer, Gatafan'ın bizim aleyhimize ordu hazırlayacağı haberlerini işitiyorduk ve tetikte bekliyorduk. Gatafan ne zaman üzerimize gelecek? Ve bir sabah namazında bir çığlıkla uyandım. Bir ağıt sesiydi bu. Ağıdın sahibine gittiğimde, Resulullah eşlerini boşadı diye bir haber işittim. Sanki tepemden kaynar su dökülmüş gibi oldu. Öyle çevirebiliriz. Ve hemen Resulullah'ın yanına gidip görüşmek istedim. Mescitten hanesine geçmek için Bilal'den benim için izin istemesini söyledim. Bilal girdi. İzin istedi fakat hiç cevap vermemiş. Bilal cevap alamadım dedi. Biraz mescitte meşgul oldum, bir daha izin istedim. Yine aynı sükutla karşılaşmıştım. 3. izin isteyişimde artık umudumu kesmiş geri dönüyordum ki Bilal arkamdan çağırdı. Gel izin çıktı. Girdim. Girdiğimde gördüğüm şey hanesinde şuydu. Yerde yapraklar bir köşede seriliydi. Bir köşede şilte vardı. Bir kırbaç su vardı. Gördüğümün hepsi buydu. Ve onları o manzarayı görünce içim doldu, kendimi tutamadım. Gözyaşlarımla birlikte dedim, ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Krallar bir eli yağda, bir eli balda yaşarken, senin şu haline bak. Dedi ki, ya Ömer, onlar alacaklarının tümünü dünyada aldılar. Arkasından konuşturmayı başardım ya diyerek hemen konuya girdim. Ya Resulallah, eşlerini boşadın. Uzun bir sükuttan sonra hayır dedi. Ve arkasından dedim ki, ya Resulallah, sana eziyet ediyorlarmış. Senden bir şeyler istiyorlarmış. Dünyalık istiyorlarmış. Sen onları bize bırak. Hafsa'yı bana, Ayşe'yi babası Ebu Bekir'e bırak. Biz onların hakkından geliriz. Geçen hafta benim eşim benden bir şeyler istemişti. Ben ona istediklerini farklı bir biçimde verdim. Anlarsın ya, ya Resulallah. Deyince Resulullah gülmüştü. Güldürdüm ya, içime güneş doğdu diyor. Yani Resulullah'ın güldüğünü gördüm ya, tebessüm ettiğini. Artık rahatlamıştım. O da rahatlamıştı. Ve anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Seni üzmesinler. Sen onlara bakma. Sen onlara aldırma. Biz onların hakkından geliriz deyip çıktım. Önce Ayşe'nin odasına uğradım. Lafı açacak oldum. Ayşe, sen git kızınla uğraş dedi. Ve kızım Hafsa'nın yanına girdim. Hafsa, niye böyle yapıyorsunuz kızım? Bundan sonra sana bir şey lazım olursa babandan iste, oldu mu? Resulullah'ı kırma, gücendirme. Neyine güveniyorsun kızım dedim. Sen neyine güveniyorsun? Komşun ve ortağın, onun hali başka. Eğer sen ona bakıp da böyle yapıyorsan ona bakma. O, onu Allah Resulü'nün nasıl sevdiğini sen de bilirsin. Yani Hazreti Ayşe'yi kastediyor. Yani ona bakıp da sen böyle, sen neyine güveniyorsun kızım? Sonra Resulullah'ın gönlü incinirse Allah sana ne der Hafsa? Bunları söyledim ve oradan. İşte yaşanan bu olaylar ve bunun arkasından inen ayetler. فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ اَجْرًا عَظِيمًا. Evet, yukarıdan başlayacağız. وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ. Yok eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu, ahiretin mutluluğunu istiyorsanız, fe innallaha a'adda lil muhsinati min kunna ecran azima. Bilin ki Allah içinizden iyi davranışı tabiat haline getirenlere muhteşem bir ödül hazırlamıştır. Bu ayet inince Resulullah Hazreti Ayşe'ye bu ayeti okur. Yani Allah ve Resulünü mü istiyorsunuz yoksa dünya malını mı? Dünyayı istiyorsanız size isteğinizi verip sizi salayım. Yani boşayayım. Ve arkasından Resulullah şöyle der. Hemen cevap vermen gerekmiyor. İstersen git bir anne babanla istişare et. Hazreti Ayşe, o güzel annemiz, buna sinirlenir, başka bir şeye değil. Ben Allah ve Resulünü tercih etmeyi annemle ve babamla mı konuşacağım? Ben Allah ve Resulünü tercih ediyorum. Tabii sırasıyla tüm eşleri Resulullah'a sevgi ve muhabbetlerini tekrar yenilerler, sunarlar, gönlünü alırlar. Allah ve Resulünü tercih ettiklerini söyler ve tabir caizse biatlarını tazelerler. Hazreti Ayşe, bu sözünden hiç ömür boyu dönmeyecektir. Abdülmelik döneminde bir günde Abdülmelik 1/5 humus payından Hazreti Ayşe'nin payına düşen 100.000 altın gönderir. Hazreti Ayşe'nin hizmetçisi naklediyor. Hanımım dedi ki, bugün bunları dağıt. Ben akşama kadar o gün para dağıttım, altın dağıttım. Eve geldiğimde hanımımın oruç olduğunu hatırladım. Hemen ona bir iftar hazırlamaya koyuldum. Ama evde sadece içine ekmek doğranmış yağlı bir su vardı. Onu getirdim. Başka bir şeyler yok mu? Dedi. Efendim, sen birkaç para altın ayırsaydın, şimdi bir şeyler alırdık ama hepsini bana dağıttırdın. İyi iyi fazla söylenme. Hatırlatsaydın ayırırdım. O da. Düşünülecek şey mi? Dedi. Ne zaman mükellef bir davete gitse Hazreti Ayşe, oradan sadece belli şeyleri yerdi. Birçok şeye el sürmezdi. Bir kezinde davet sahibi aşırı ısrar edince ağlamaya başlamıştı. Hebbi lem ye'kul. Sevgilim hiç yemedi demişti. Meğer Resulullah'ın yemediğini o da yemezmiş. İşte böylesine durdular sözlerinden. Ya Nisa en-Nebi, ey peygamber eşleri, men ye'ti min kunne bi fahişetin mubeyyinetin, yuda'af lehel azabu du'feyn. İçinizden her kim açık bir hayasızlık yaparsa, onun ahiretteki azabı iki kat olacaktır. Ve kâne zâlike alallâhi yesîrâ. Zira bu Allah için çok kolaydır. Örnekliğin avantajı değil mi Kur'an dostları? Örnekliğin avantajı olduğu gibi riski de var. Örnek olan güzelliği ürettiği için elbette iki kat sevap alacak. Bir sonraki ayette geleceği. Ama kötü örnek olan çirkinliği ürettiği için de aslında iki kat değil. Hem yaptığı çirkinlik için hem de başkalarının çirkinliğine neden olduğu için. Yani karşılığını alacak. Bu bir nükteyi de içeriyor. Cahiliyeden beri geleneksel örfte hür insanlar kölelerin iki katı ceza alırdı suç işleyince. Hatta hürlere cezanın indirimli ceza verilmesi düşünüldüğünde bana köle muamelesi mi yapıyorsunuz diye üzülürdü. Onun için burada aynı zamanda annelerimizin sosyal statüsünün yüksekliği gösterilmiş oluyor. وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا. Ama içinizden her kim de Allah'a ve Resulüne gönülden boyun eğer ve sahih salih amel işlerse, نُؤْتِهَا اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ. Biraz öncekinin tam tersi, onun ödülünü de iki misli veririz. وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. Aynı zamanda ona akıl almaz güzellikte bir rızık da hazırlarız. Evet, akıl almaz güzellikte bir rızık diye çevirmem boşuna değil, kerim, kerimen sözcüğünün nekira, belirsiz formundan dolayı. Belirsizlik formu metnin anlamına yan anlam olarak aklın almayacağı, hesaba gelmeyecek, düşünülemeyecek manasını yansıtır. Ki zaten Kur'an'da da bu var. Aklın almayacağı nimetlerin müminlere verileceği ifade buyuruluyor. Müminleri öyle sürprizlerin bekleyeceği ki bunu aklın dahi almayacağı ifade buyuruluyor. Ya nisa ennebi, ey peygamber eşleri, lestunne ke ahadim minen nisai inittegaytunne, siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Tabii ki eğer Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olursanız. Fela tahta'ne bil kavl. Şu halde işveli bir edayla konuşmayın. Feyatma'allezî fî kalbihî maradun. Sonra kalplerinde hastalık bulunanlar, yersiz bir arzuya kapılabilirler. Eğer işveli bir edayla konuşursanız. Ve kulne kavlen ma'rufa, ama güzel ve düzgün konuşun. Karşıt cinsle iletişim kurarken kendi doğal konuşma tarzınızı değiştirmeyin çağrısı bu aslında. Müminlerin annelerinin örnekliğine de bir atıf. Ve karne fî buyûtikunne, evlerinizde dahi vakarlı olun. Aslında وَقِرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ diye okursak bunun manası evlerinizde vakarlı olun. Fakat وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ diye okursak, yani قِرْنَ yerine قَرْنَ okursak, bu durumda evlerinizde oturun. Ya da kökeninin nereden geldiğine bakarak, bu ihtilafa bakarak, evlerinizde dahi göz aydınlığı olun. Kurratu ay, aynı kökten gelir. Evlerinizde dahi göz aydınlığı olun manasına gelir. Arabistan ikliminin kadının ev içi giyimine yansıyan rahatlığıyla birlikte bu ayet düşünülmeli. Bir de Resulullah'ın hanelerindeki yoğun ziyaretçi akını hesap edilmeli. Ve buna İmam Malik'in Muvatta'ında naklettiği, ilerleyen yıllarda hicretten sonra cemaat o kadar büyüdü ki cuma günleri artık mescit almaz olmuştu. Ve bunu telafi için Resulullah'ın haneleri açılıyor cuma namazında ve cemaat oraya kadar taşıyordu. Rivayetini de birlikte düşündüğümüzde bütün bunlarla beraber neden evlerinizde dahi vakarlı olun, ağırbaşlı olun? Yani ev içi mahrem kıyafetle değil, tamamen her an o evin de kamuya açılacakmış gibi kullanılabileceğini unutmayın. Çünkü bu bütün bu veriler dikkate alındığında bu sonuç çıkıyor. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُولَى. Eski cahiliye dönemi, ben haddini bilmezlik dönemi diye çeviriyorum bunu. Çünkü cehalet bizim bildiğimiz manada bir bilmezlik olayı değil, bilgi kıtlığı olayı değil, haddini bilmezlik. Ebu Cehil'in cehaleti buydu, yoksa çok kültürlüydü. Yani bugünkü seviyeyi dikkate alındığında entelektüel bile sayılabilirdi. Ama Ebu Cehil'in cehaleti haddini bilmezlik. Kendini bilmezlikti. Onun için eski kendini bilmezlik döneminde olduğu gibi dişiliğinizi ön plana çıkarmayın. Cahiliyeyi açıkladık, teberrücü açıklayalım. Teberrüc aslında kadınların ziynet eşyalarını göstermek için ayaklarını yere vurmaları anlamından türetilmiş. Karşıt cinsle iletişimde kadının dişiliğini kişiliğinin önüne geçirmesi hali ve sergilemesi hali. Kısaca böyle tanımlayabiliriz. Dahası cinselliğin kamuya açılması olarak tanımlayabiliriz. Cinsellik özellikle kadın için burada geçiyor çünkü kadın estetik bir varlıktır. Yani güzel bir varlıktır. Cinsi latiftir. Ama cinsellik deyince zaten kadın ve erkek cinselliği hepsi bunun içine girer. Cinsellik özel alandır. Kamulaştırılamaz. Kamuya açılamaz. Buradan anlayacağımız makro öğüt budur. Ve akimnes sala. Namazınızı hakkını vererek kılın. Hakkını vererek kılın. Ekimne. Ve atine zeka. Zekatınızı verin. Dikkat buyurun. Kadına zekatınızı verin diyor. Yani kadının mülkiyet hakkını teslim ediyor daha o günden. Unutmayınız Avrupa'da birçok ülkede kadının mülkiyet hakkı 19. yüzyıla kadar verilmiyordu. Ve ata'na Allah'a ve Resul'e. Allah'a ve Resulüne uyun. İnnemâ yuridullâhu liyuzhibe ankumur ricse ehlel beyti ve yutahhirakum tathira. Emin olun ki Allah sizden maddi manevi her tür kiri gidermek için sizi tertemiz yapmak istiyor ey peygamberin ev halkı. Hepsi bu. İnnemâ. Hepsi bu. Yani sizden kiri giderip sizi tertemiz yapmak istiyor. Künne zamiri küm zamirine dönüşmüş son satırda, son cümlede. Künne dişil, müennes zamir. İkinci çoğul şahıs. Kümse eril ve tabii içinde dişili de ifade eden zamir. Neden dersek bu Resulullah'ın ehli beytinin kapsamına sadece hanımlarının değil belki o eve ait olan diğer torunları, damadı, kızı onların da girdiği bir tanıma elverişli olsun için diye düşünebiliriz. Ama hepsinden öte İhtimalsiz olarak düşüneceğimiz şey, ey peygamberin eşleri, sizin aldığınız tavır ve davranışların sonuçlarından doğrudan etkilenen biri var, o da peygamber. Onun için sizi temizlemek istiyor. Çünkü sizin arınmışlığınız doğrudan peygamberle ilgili. Peygamberin yanındasınız. Dolayısıyla size bakan, sizde peygamberin evini görüyor. Modelsiniz. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى ف۪ي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ Bir de evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ama özellikle onlardaki hikmeti düşünün. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَط۪يفًا خَب۪يرًا Şüphesiz Allah hikmetiyle her şeyin özüne nüfuz eden ve her şeyden haberdar olandır. İnnel muslimine vel muslime. Şüphesiz Allah tam teslim olmuş erkekler ve kadınlar. Vel mu'minine vel mu'minat. Allah'a güvenip yürekten inanmış erkekler ve kadınlar. وَالْقَانِت۪ينَ وَالْقَانِتَاتِ Allah'a adanmış erkekler ve kadınlar. وَالصَّادِق۪ينَ وَالصَّادِقَاتِ Ahdine sadık bütün erkekler ve bütün kadınlar. Vessabirine vessabirat. Sıkıntılara karşı göğüs geren bütün erkekler ve bütün kadınlar. Vel haşi'ine vel haşi'at. Allah'a karşı derin bir saygıyla tir tir titreyen bütün erkekler ve bütün kadınlar. Vel mutesaddikine vel mutesaddikat. Allah'a sadakatlerini, servetlerini yoksullarla paylaşarak ispat eden bütün erkekler ve bütün kadınlar. Sadaka budur, tasadduk budur. Allah'a olan sadakati, Allah'ın sizi imtihan için verdiği serveti yoksullarla paylaşarak ispatlama. وَالسَّائِم۪ينَ وَالسَّائِمَاتِ. Benliklerini denetim altına alıp oruç tutan bütün erkekler ve bütün kadınlar. Savm, imsak manasına gelir. Tutmak. İçgüdüyü tutmak. Benliği tutmak. Egoyu tutmak. Yani duygularını tutmak. Kendini tutmak. Sıkı sıkıya. Kendine sahip olmak. Kendini denetlemek. Onun için savm en geniş manada öz denetimdir. Ve oruç da zaten bu öz denetimin bir parçasıdır. Vel hafizine furucehum vel hafizat. İffetlerini koruyan bütün erkekler ve bütün kadınlar. Ve zâkirînallâhe kesîran ve zâkirât. Allah'ı sürekli hatırda tutan bütün erkekler ve bütün kadınlar. Evet, bunlara ne var? اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَاَجْرًا عَظ۪يمًا. İşte bütün bunlara Allah sınırsız bir bağış ve muhteşem bir ödül, اَجْرًا عَظ۪يمًا hazırlamıştır. Küçük bir nükte gibi gözüküyor ama küçük de değil, vav bağlacı. Birbirine bağlanan iki şey arasındaki zati farklılığa delalet eder der. Tahir bin Aşur. Güzel bir nükte. Bu niteliğe sahip her kadın ve her erkek için bu vaat ayrı ayrı geçerlidir. Bu da bu yan anlamı katıyor ayete. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِن۪ينَ. Evet. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةِ اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا. Şimdi Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman inanan bir erkek ve kadının اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ. Kendi işlerinde kişisel tercihlerine göre hareket etmeleri düşünülemez. وَمَا كَانَ kalıbı olmaz, yakışık almaz, yerine göre şık kaçmaz, düşünülemez, asla mümkün değildir gibi farklı vurgular içerir. Kastedilen peygamberlik alanına giren hükümler olduğu belli. Resulullah'ın kendi özel içtihatları da oluyordu ara ara. Mesela bunların en ünlüsü hurma aşılaması konusundaki görüşü. Bu gibi özel, şahsi indiği görüşleri elbette bu ayetin kapsamında değerlendirilmez. Bir gün hurma bahçesinin yanından geçerken hurmaların aşılanmak için dallarının kesildiğini gördüler. لَوْ تَرَكْتُمُوهَا لَصَلَحَتْ buyurdular. Eğer bıraksaydınız daha güzel olurdu. Ama onlar da bıraktılar tabii. Fakat hiçbir şey olmadı ve dediler ki تَرَكْنَاهَا فَلَمْ تَصْلُ. Bıraktık ama hiçbir şey olmadı. İyi olmadı. Yani ıslah olmadı. Evet. O zaman Resulullah şöyle buyurdu. Entum a'lemu bi umuri dunyakum. Siz dünyanızın işlerini benden daha iyi bilirsiniz. Bu bir örnek. Mesela Hubab bin Münzir'in Bedir Savaşı'nda ordugahın nereye kurulması gerektiği konusundaki görüşü de öyleydi. Resulullah ilk kuyuya, ilk kuyunun hemen yanına kuralım derken o tüm kuyuları kapatıp en son kuyuya kurmayı teklif etmişti. Yine Berire, kocasına dönmeyen bir kadındı. Resulullah kocana dön buyurduğunda, ya Resulallah bu bir vahiy mi yoksa sen kocama şefaat mi ediyorsun? Yani kocamdan yana bana bir talepten bulunuyorsun deyince vahiy değil buyurmuştu. O da hayır dönmek istemiyorum ya Resulallah deyince Resulullah sadece tebessüm etmekle yetinmişti. İşte bunun gibi örnekler ve daha başka örnekler bu ayetin kapsamı dışında olduğu tabii ki açıktır. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينًا Zira kim Allah ve Resulüne isyan ederse, işte o apaçık bir sapıklığa gömülmüştür. وَاِذْ تَقُولُ لِلَّذ۪ي اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ Hani bir zamanlar Allah'ın kendisine ikram ettiği ve senin de iyilikte bulunduğun kişiye şöyle diyordu. Emsik aleyke ve zevceke vettekillah. Eşini bırakma. Eşini bırakma ve Allah'a karşı saygılı ol. Allah'tan kork. Burada bahsedilen kim? Zeyd bin Harife. Zeyd bin Harife gerçekten de yaşam öyküsü, biyografisi çarpıcı bir sahabi. Bu zat çocukluğunda bir yolculuk sırasında kervan basılır ve esir alınır. Esir alındıktan sonra Mekkeli biri ne satılır? Mekkeli biri, yani Hazreti Hatice'nin yeğeni bunu alır ve halası Hatice'ye bunu hediye eder. Hazreti Hatice Resulullah'la evlendikten sonra Zeyd'i Resulullah'a hediye eder. Resulullah da bu çok akıllı, çok dürüst, gerçekten karakter sahibi olan, özü itibariyle hür ve iyi bir ailenin çocuğu olduğu halde sonradan gasp edilip köleleştirilmiş bu insanı hemen özgürlüğüne kavuşturur ve onu azat eder. Derken Zeyd'in ailesi kaybettikleri çocuklarını araya araya araya bulurlar. Onun Mekke'de olduğunu haber alırlar ve gelirler. Bir rivayete göre babasıyla amcası, bir rivayete göre çocukken kaybettiği babası değil, onun yerine olan amcası. Babasıyla amcası olduğu rivayetini kabul ederek konuşalım. Resulullah'tan Zeyd'i isterler. Resulullah der ki, kendisine bırakıyorum. Nasıl isterse öyle yapsın. Zeyd, Allah Resulü'nü tercih eder. Babası ve annesinin, babası ve amcasının gönlünü alır. Ve Resulullah'la birlikte kalmak istediğini, onu çok sevdiğini, ondan ayrılamayacağını söyler. Resulullah da Zeyd'i buna bir ödül olarak elinden tutar, o günün adetleri gereği Kabe'nin yanına götürür ve artık kendi evladı edindiğini, bundan böyle ona Zeyd bin Muhammed denilmesi gerektiğini söyler. Ve artık o Resulullah'ın evladıdır. İşte bunun üzerine ailesi çeker giderler. Ve tabii Zeyd Resulullah tarafından çok sevilmekte ve Resulullah Zeyd vasıtasıyla birçok cahiliye geleneğinin ortadan kalkmasına çalışmaktadır. Bu geleneklerden, çok kötü geleneklerden biri de bir hür kimsenin, anadan doğma hür bir kimsenin, sonradan kölelikten azat edilmiş biriyle evlenmemesidir. Evlenememektedirler. Oysa ki Zeyd her iki açıdan da mağdurdur. Yani o aslında azat edilmiş bir köle değil, özü itibariyle hür biridir. Ama köle bile olsa bu gayri insani bir tavırdır. Ve Zeyd'i halasının kızı Zeynep binti Cahş ile evlendirmek ister. Zeynep bu evliliğe razı olmaz. Fakat Resulullah'a da daha fazla direnemez. Israrlar sonucu bu evliliğe evet der. Aslında bu evlilikten ne Zeynep'in ne de Hazreti Zeyd'in herhangi bir kazancı yoktur. Çünkü Hazreti Zeyd zaten Ümmü Eymen ile evlidir ve bir yavrusu vardır. Üsame. Yani Zeyd'in zaten mutlu bir yuvası vardır. Ama Allah Resulü çirkin bir geleneği, gayri insani bir geleneği, insan onurunu ayaklar altına alan bir geleneği yok etmek istemektedir. Ve bu evlilik tabii ki çok zor bir evlilik olur. Birkaç kez boşanmanın eşiğine gelir çiftler. Fakat her seferinde Allah Resulü Zeyd'e eşini tutmasını söyler. Oysa ki Hazreti Zeynep'in gönlünde gerçekten de Resulullah'la evlenmek vardır. Çünkü o kendisini Resulullah'a yakıştırmaktadır. O kendisini azatlı bir köleye değil toplumun reisine yakıştırmaktadır. Dolayısıyla evlilik yürümez ve boşanma vuku bulur. Boşanmadan sonra iddetin bitiminde Hazreti Zeynep gerçekten de Resulullah'ın ısrarıyla Zeyd'le evlendiği için mağdur bir konumda bulunmaktadır. Gönlü kırık bir konumda bulunmaktadır. Resulullah onun mağduriyetini gidermek ve kırık gönlünü almak için onu kendisine eş olarak seçer. Ve bu eş olarak seçme de aynı zamanda cahiliye geleneğinin bir parçasını ayaklar altına alma uygulamasının bir devamıdır. Kısaca olayı özetledikten sonra ayetlere dönüp devamını oradan sürdürelim. وَتُخْف۪ي ف۪ي نَفْس۪كَ مَا اللّٰهُ مُبْد۪يهِمْ وَتَخْشَ النَّاسِ Ama Allah'ın açıklayacağı şeyi sen içinde saklıyordun. Zira ve tahşennaz, insanlardan çekiniyordun. Vallahu ehakku en tahşa. Oysa ki kendisinden çekinen, çekinilmesi gereken, çekinmeye daha layık olan Allah'tır. 38. ayetteki ilahi yasayı ki gelecek Nebi elbette biliyordu. Fakat yanlış anlaşılmaktan çekiniyordu. Yani her peygamberin görevi toplumun yatağında çöp gibi akan bir nesne olmak değil, toplumu elleriyle yoğuran bir özne olmaktır. Yani fiili durumları hukuki durum gibi kabul etmek değil, toplumu gerçek bir hukuki norma kavuşturmak. Elbette Resulullah'ın görevi de buydu. Ama bu görevi yapmak o kadar kolay değildi. Resulullah işte uğrayacağı töhmetten çekiniyordu. Toplumun dedikodusundan çekiniyordu. Burada da ona bir ima var. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَتَرًا En sonunda Zeyd o kadınla ilişkisini tamamen kesip boşadı. زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. Ve biz onu seninle evlendirdik ki, evlatlıkları eşleriyle ilişkilerini kesip boşandıklarında, kişilerin onlarla evlenmelerinin önünde hiçbir engel kalmasın. Evet. Sebep açık. Ayet illeti de açıkça ifade etti. Neden bu evlilik ilahi olarak emredildi vahiy tarafından? Çünkü Allah cahiliyenin bir adetini daha geçersiz kılmak istiyordu. Ayetin, surenin başında da eşyanın hakikatinin sabit olduğu üzerinde durmuştuk. Geçen dersimizde ilgili ayetleri okurken eşyanın hakikatinin sabit olduğunu, fakat eşlerine senin sırtın anamın sırtı gibidir diyerek zulmeden ve onları diri diri toprağa gömen bir mantığın ya da kendi çocukları olmayan kimselere benim oğlum diye deyince kendi öz çocukları gibi olduğunu düşünen bir gelenekle karşı karşıyayız. Yani fiili durumları hukuki durum gibi algılayan, fiili durumdan hukuk normu çıkaran bir gelenek bu. Bu geleneğin yıkılması gerekiyordu. Ve bu geleneğin yıkılması için de Resulullah risk alması gerekiyorsa alacaktı. İşte Zeynep'le evliliği aslında Resulullah'ın aldığı bu riskti. وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُولًا Sonuçta Allah'ın emri yerine gelmiş oldu. Hepsi bu. مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ ف۪ي مَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهُ Allah'ın kendisini mecbur tuttuğu bir husustan dolayı peygambere hiçbir suç isnat edilemez. Yani aynı zamanda bu emirden dolayı birileri Resulullah'ı suçlayacaksa onu da savunan yine vahiy oluyor. Allah'ın emrini tuttuğu için kim suçlayabilir ki peygamberi? Sünnetullahi fillezine halev min kabl. Allah'ın bu yasası daha önce gelip geçmiş olan peygamberler için de geçerliydi. Ve kâne emrullahi kaderan makdura. Sonuçta Allah'ın emri ölçülüp biçildiği gibi gerçekleşmiş oldu. Başka bir şey değil. Resulullah'ı suçlayan, bu rolü ona emreden Allah'ı suçlamış olur. Başka bir şey değil. Her peygamberin kaderi aynıdır. Allah'ın rızasına kayıtsız şartsız ram olmak. Her peygamberin kaderi budur. اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهِ O peygamberler ki Allah'ın mesajını tebliğ ederler. Ondan korkanlar ve Allah'tan başkasından da asla korkmayanlardır. Ondan korkar ve Allah'tan başkasından korkmaz. Korku konusunda Kur'an nefi ve ispat yöntemini kullanır. Yani sadece Allah'tan korkmak yetmez. Allah'tan başkasından da korkmayanlar diyor. Risaleti tebliğ ederler. Fakat sevgiye gelince böyle değil. Sevgi de iş değişiyor. Allah'tan başkasını sevmeyenler değil. En çok Allah'ı sevenler. Küfürde direnenler yuhibbunehum kehubbillah. Allah'tan başkalarını Allah gibi severler. Ama vellezine amenu eşeddu hubben lillah. İman edenlerse en çok Allah'ı sever. Sevmekle korku arasındaki fark bu işte. Neden korkuda sadece Allah'a hasretme var? Çünkü korktuğunuzun tutsağı olursunuz. Allah için seversiniz. Allah için sevmek Allah'ı sevmenin bir parçasıdır. Yaratılanı sevmek yaratandan ötürü. Fakat Allah için korkulmaz. Bir başkasından. Çünkü korkuyla sınanmak insanın iç donanımını yok eder. İç potansiyelini eritir. Bu manada وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ Sizi korku ile, açlıkla ve eksikmekle sınayacağız derken o korku sınamasının diğer sınavların da zemini olduğunu unutmamak lazım. Açlıkla sınanmak, açlığın korkusuyla sınanmaktan daha küçük bir şey. Açlığın korkusu açlıktan büyüktür çünkü. Acı doyurursunuz ama açlık korkusu çekeni doyurmanız mümkün değil. O nedenle korku özel bir şey. Allah'tan korkmamız mı? Bundan kimse gocunmasın. Korkuyu istismar etmeyecek tek varlık vardır. O da Allah. Allah dışında kimden korkarsanız korkun, korkunuzu istismar eder. Size karşı, sizi köleleştirmek için kullanır. وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا Zira Allah hesap görücü olarak yeter. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ Ey müminler! Muhammed sizin erkeklerinizden herhangi birinin babası değildir. وَلَاكِ الرَّسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللّٰهِ وَخَاتِمَ النَّبِيِّينَ كِلَاهُمَا caiz. İkisi de mümkün. Ve hatimen nebiyyin okursak mana şöyle olur. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Ve hatimen nebiyyin okursak o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin mührüdür. Aslında sonuç itibariyle değişen bir şey yok. Çünkü mühür bir evrakın sonuna imza olarak vurulur. Ya da bir hanenin kapısına vurulur. Mühür vurulduktan sonra o evraka bir şey ekleyemezsiniz. Bir kapıya mühür vurulduktan sonra o kapıdan geçiş yasak olur. Dolayısıyla peygamberlerin sonuncusudur demekle peygamberlerin mührüdür arasında netice itibariyle bir fark bulunmamaktadır. Ve o peygamberlerin mührüdür, sonuncusudur. Yani nübüvvet onunla bitmiştir. Artık onun risaletini insanlığa ulaştırmak kalmıştır geriye. Bundan sonra eğer vahye elçi olmak isteyen biri varsa ona düşen tek şey vardır. O da onun risaletini insanlığa taşımak. O kadar. Bunun dışında her tür iddia şarlatanlık olarak kalmaya mahkumdur. Çünkü Allah olgunlaşan insan aklının tamamına Resulullah'ın şahsında son kez hitap etmiş. Bu hitabın son kez oluşu da insanlığın geldiği noktayla tespit edilmiş ve belgelenmiştir. Ona gelen vahiy evrenseldir. Onun nübüvveti evrenseldir. Ondan sonra insanlığın aldığı şekil ve yeryüzündeki geldiği nokta bu evrenselliği de aslında fiilen doğrulamıştır. Artık yeryüzü adeta bir köydür. İşte insanoğlunun kolektif aklının en son sınıfa geçtiğinde Kur'an vahyi bu akla son olarak hitap etmiştir. Ve o vahiy, vahiylerin tümünün zirvesi olmuştur. وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمًا Ve zaten Allah her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilmektedir. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا ذُكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَث۪يرًا Ey iman edenler, Allah'ı sürekli hatırda tutun. وَسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا Onun aşkın ve yüce olan zatını sabah akşam anın. Yukarıda zikirden söz ediliyor. 41. ayet. Çokça zikredin, sürekli. Bu zikir Allah'ı sürekli hatırlamak, hatırda tutmak. Bunun güncel dile taşınması Allah gündeminizde olsun. Gündeminizden Allah'ı düşürmeyin demektir. Zikir insanın iç dünyasında yer bulmasıdır bir şeyin. Bir şeyi zikretmek iç dünyasında ona yer vermektir. Yani Allah'ı gündeminize alın. Gündeminizden çıkarmayın. Gündeminizden hiç düşmesin Allah. Ama bir sonraki ayet ilginçtir. Orada tesbihten bahsediliyor. Yani insanın iç dünyasında yer bulmuş olan şeyin dile dökülmesi, dile taşınması olayıdır tesbihte. Orada da ondan söz ediliyor. Sabah akşam ifadesi genellikle kinaye olarak kullanılır ve sürekli yani gün boyu anlamını içerir. Huvellezî yusallî aleykum ve melâiketuhu ve melâiketuhu liyuhricekum minezzulümâti ilennûr. O sizi melekleri eşliğinde üzerinize indirdiği vahiyle destekleyip dimdik ayakta tutar. Niçin? Liyuhricekum minezzulümâti ilennûr. Bu sayede sizi zifiri karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Aydınlığa çıkarmak için yapar bunu. İşte vahyin indiriliş amacı bu cümlede gizli veya açık. Vahyin gayesi bu. Tasavvuru, aklı, şahsiyeti, hayatı inşa etmektir. Vahiy İnsanın yaratılış amacına uygun bir hayatı inşa etmek için indirilmiştir. Vahyin maksadı hayatın inşasıdır. Yoksa sadece okunup duvarlara asılmak değildir. Karanlıklardan aydınlığa çıkarmaktır. Karanlıklarda olan nedir? Herhalde lambanın altına oturunca benim vahya ihtiyacım yok diyemeyeceksiniz. Herhalde bu değildir kasıt. Karanlıklarda olan cismani şeyler değil, insanın iç dünyasıdır. Tasavvurudur, yüreğidir, aklıdır, muhakemesidir. İşte vahiy orayı karanlıklardan kurtarır. Sadece bir karanlıktan değil. Karanlıktan kurtulmak yetmiyor zaten. Çünkü bir karanlıktan kurtulur, öbürüne saplanırsınız. Karanlıkların tamamından kurtulmak gerekiyor. Aydınlığa çıkmak gerekiyor. Bu aydınlıkta kökü Allah'a uzanan vahiyden başkası değildir. Onun verdiği enerjiyle iç dünyanız aydınlanacaktır. Unutmayınız ki içinden aydınlanamayan dışını aydınlanır. وَكَانَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَح۪يمًا Zira o, müminler için sınırsız bir rahmet kaynağıdır. تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ Onun huzuruna çıkacakları o gün selam diye karşılanırlar. Yani müminler, yani cennette selam diye karşılanırlar. Artık aydınlanmış olanlar, İçi dışı aydınlık olanlar, hayatını ışık kılanlar, başkası için karanlık değil aydınlık olanlar, yolları ve gözleri aydın olmuştur onların. Gözleri ve gönülleri aydın olmuştur. Gözlerini aydınlatacak en büyük müjdeyi görünce selam diye buyur edilirler. Ve a'adde lehum ecran kerime. O kendilerine tarifsiz güzellikte bir rızık hazırlamıştır. kimsenin ahirette hangi göz kamaştırıcı sürprizlerle karşılaşacağına akıl sır ermez. Biraz önce de hatırlamaya çalışmıştım ya ayeti. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنْ Çok ilginç. Hiç kimsenin aklı ermez hangi sürprizlerle, hangi göz alıcı sürprizlerle karşılaşacağını diyor. Gerçekten akıl sır ermez bir göz alıcı güzellik merkezidir cennet. Ya eyyuhan nebi, sen ey peygamberler ailesinin ferdi. İnna erselnake şahiden ve mubeşşiran ve nezira. Şüphe yok ki biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak göndermiş bulunuyoruz. Hayata tanık, şahit, hayata tanık, insana tanık, imana tanık. Evet şahit ama nasıl? Doğru şahit, sadık şahit, yalan söylemeyen şahit, yalancı şahitlik yapmayan şahit. Ve kâle Rasûlü. Ya Rabbi inne kavmi ittekezû hâzel Kur'âne mehcûrâ. Furkan suresindeki bu ayeti hiç unutmayalım. Aynı zamanda ümmetinden böyle şikayet edecek olan şahit. Rabbim bu toplum bu Kur'an'ı metruk, terk edilmiş bir kitap olarak bıraktı diye şikayet edecek olan bir şahit. Cenneti müjdeleyen bir müjdeci. Cehennemle uyaran bir uyarıcı. Hepsi bir arada. Ve da'iyen ilallahi bi iznihi ve siracen munira. Yine onun izniyle Allah'a çağıran bir davetçi ve etrafını aydınlatan bir kandil. Evet. Ve siracen munira. Etrafını aydınlatan bir kandil. Işık saçan bir kaynak. Yarasalar kaçar bu ışıktan. Resulullah bir ışık kaynağı. Ondan kaçanlarsa ancak yarasa olabilirler. Karanlığı seven yarasalar. Ve beşşiril mu'minine bi enne lehum minallahi fadlen kebira. Şimdi müminlere kendilerini Allah'tan büyük bir lütuf beklediğini müjdele. وَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِق۪ينَ وَدَعْ اَذَاهُمْ Asla inkarcılara ve ikiyüzlülere uyma. Hani demiştik ya, iki dünyası olanın tek yüzü olur. İki yüzü olanın tek dünyası. İki dünyalı olan, iki yüzlü olamaz. Çünkü ahireti iman eden maskeyle dolaşamaz. İki yüzlere uyma. Ve onları incitici sözler söyleme. Onların incitici sözlerine de aldırma. Aslında ve da'ezahum. Faile de mef'ule de izafe edilebilir. Yani onların sözlerine aldırma, onları da incitecek söz söyleme. İki manaya birden gelebilir. İkisiyle birden geldiğini düşünmek daha doğru olur. Çünkü Beni Kurayza ile Resulullah arasında yaşanan diyalogların ayrıntılarına baktığımızda bu ikisi de doğru olarak tarihsel bir vaka olarak gözüküyor. Ve tevekkül alallah ve yalnız Allah'a güven. Resulullah ömründe tek bir yerde çok kızdığı için pişman olduğu bir cümle söyledi. Beni Kureyza'ya geldi ve dedi ki, ey maymunların kardeşleri. Onlar, ya Muhammed, sen daha önce böyle bir şey hiç demezdin. Sen cahillerden değildin, sana ne oldu deyince. Bir başka kaynakta şu ilave var. Resulullah'ın omuzlarındaki rida düştü, utandı. Elindeki silah düştü ve söylediğine pişman oldu. İşte bunu da beraber düşündüğümüzde Bu ibareyi böyle çevirmemiz uygun. Ve tevekkel alallah ve yalnız Allah'a güven ve kefa billahi vekila. Zira koruyucu otorite olarak Allah yeter. Allah yeter. Yetmeseydi yeryüzünün en büyük iman hamlesini, yeryüzünün en karanlık çağında bir avuç mümin Resulullah önderliğinde nasıl başarabilirdi? Allah yeter. Biz buna şahidiz. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil.